امت پہ کر نظر یا رب، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، رحمت ہے عذاب زین کا کس میں ہے، حوصلہ یا رب نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الٰہی، نہ کرنا کبھی چھوڑا، گناہ نہائے کہیں کا چھوڑا، گناہ نہائے کہیں کا چھوڑا، کب تک پھرو اب یا الٰہی،